चल तू है हट के ये बॉम्ब जैसे तेरे झटके के ओ आई वांट टू डांस डट के ओ लेडी तेरे नाल पूरी रात फिर मैं चल तू है हट के ये बॉम्ब जैसे तेरे झटके के ओ आई वांट टू डांस डट के ओ लेडी तेरे नाल पूरी रात हिल जान दे हिल जान दे हिल जान दे सब मेरे नाल जब मैं शेक करा हिल जान दे Shake the